na błękitnym niebie syf. Ruszaj z miejsca, gepard, na testament nie czekaj, bo przecież nie ma po co. Nosta Polska, Werdel Tomasz Żąda, dzień dobry. Wraz ze mną goście w studiu, zespół Animators, witam. Witamy serdecznie. Dobrze, nazwę wymieniłem, czy źle? Tak, Animators. Długo nie chcieliście śpiewać po polsku. Co was skłoniło, żeby jednak się przełamać? Wiesz co, presja chyba znajomych i wszystkiego i w ogóle własnych doświadczeń. Doszliśmy do wniosku, że po latach grania po angielsku, które nam nie za dużo przynosiło dobrego, gdzieś tam klasyfikowało nas w tym samym miejscu jak wiele innych zespołów młodych w Polsce, bo taka tendencja jest, że wszyscy chcą grać po angielsku. Stwierdziliśmy, że jednak się odważymy i napiszemy materiał w swoim języku ojczystym. No i nieźle nam poszło, szczerze mówiąc, bo teksty są fajne. No to i z muzyką dobrze siedzą zupełnie. Bardzo dziękuję, bo ja je pisałem. Przez długi czas, jak mówiłeś, wam nie szło, ale wygrywaliście konkurs za konkursem. Lubiliście bywać na różnych przeglądach. Tak, wiesz co, bo tak wybraliśmy na początku taką oldschoolową drogę. Gdzieś tam, nie wiem, wielu naszych idoli tak zaczynało właśnie na zasadzie przeglądów amatorskich zespołów muzycznych, jakichś tam przeglądów młodych kapel. Tego jest tak naprawdę bardzo dużo. Wiele tych festiwali też już na przykład nie istnieje. W wielu takich braliśmy udział. Jest ich tak naprawdę w tej chwili, jest trochę nawet można powiedzieć tendencja, że jest ich coraz mniej, ale no taką drogę mieliśmy, wiele jeździliśmy i to były nasze takie pierwsze poważne wyjazdy. Teraz wszystko się przeniosło właściwie do telewizji, bo już nie ma programów muzycznych w telewizji, a są wyłącznie przeglądy młodych artystów. No, też mieliście w tym udział? Tak, mieliśmy w tym udział, braliśmy udział w dwóch tak naprawdę. Wcześniej z tym starym materiałem w jednej z telewizji, no i ostatnio w innej. Także. Opowiedzcie o nagrywaniu płyty. Jak się zmieniło wasze podejście do grania, kiedy musieliście się zmierzyć z materią już polską? Ja doszedłem do chłopaków mniej więcej w listopadzie chyba 2015 roku i na tym etapie grali w trio i jakby koncept był taki, że to ma być surowe, rockowe, ale dalej było po angielsku. No i tak przebywając ze sobą rozmawialiśmy na temat tego, że jednak Bartek dużo szczerzej wypadłby w języku ojczystym. No i to jakby był pierwszy krok, a potem zaczęliśmy pracować nad utworami, one gdzieś tam powstawały w głowie chłopaków, próbowaliśmy je zaaranżować, dodawać instrumenty, partie. Powstawało to dosyć organicznie, no i płyta została nagrana na setkę, w związku z tym totalnie organicznie i jakby zamysł był taki, żeby uchwycić tą energię, która powstaje pomiędzy nami na żywo. Czyli co, potem już nic nie czyściliście, tylko to, co powstało w studiu na setkę, to już tak zostało? Znaczy, wiesz co, znaczy, trzeba rozgraniczyć, bo na setkę jakby powstało samo instrumentarium, aranże, pokroju, najważniejszej tak naprawdę części utworu u nas, czyli wokalu plus, nie wiem, takie rzeczy jak klawisze, dośpiewki, niedośpiewki, to już nie było na setkę, to nie, no, nie bawiliśmy się aż w taki old school i jakby myślę, że na tym etapie nie poradzilibyśmy sobie z czymś takim, natomiast dzięki temu, że samo instrumentarium chociażby, czyli jakby ten trzon zespołu, terce, tak, czyli gitarę, bas i perkusję nagrywaliśmy na setkę z różnymi eksperymentami, dało to efekt tego, że płyta jest bardzo energiczna w końcu. Wcześniejsze nasze kompozycje na przykład były, nie wiem, bardzo przestrzenne, wiesz, uderzaliśmy w postrooka, bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo wokali, wiesz, z harmoniami i tak dalej, bardzo szerokie refreny. Ale to wszystko tak jakby spowalniało naszą muzę. A teraz ta płyta, nawet jak, nie wiem, mam jakieś wolniejsze numery, to one mają dużo więcej energii, dużo więcej organiki, tak jak mówił kolega. Jeden wolniejszy utwór jest tylko. Proszę? Jeden wolniejszy utwór jest na płycie. Dwa. Dwa? Tak naprawdę. Tak naprawdę dwa, Miłość w punkcie ksero i... Mhm. No powiedzmy, że Miłość w punkcie ksero dzieje się na dwie części, to powiedzmy, że pierwsza część jest wolna. Masz rację. I Konfitury, która jest mega wolna. Zresztą Konfitury to był jeden wielki eksperyment i spontan w studiu. Natomiast wiesz, no to, że podeszliśmy do tego na setę i podeszliśmy do tego chyba w najbardziej sposób przemyślany od wszystkich naszych gdzieś tam poprzednich czy kompozycji, czy singli, czy całych płyt, które robiliśmy, czy w tym projekcie, czy w innym, to i tak uważam, że to jest gdzieś tam nasz dorobek najbardziej dojrzały, póki co. Ja kiedy słuchałem tej płyty, to miałem wrażenie, że gdybym nie wiedział, że nie jesteście, to pomyślałbym, że jesteście z Łodzi. Czemu z Łodzi? Bo takie łódzkie brzmienie troszkę. Tak? Mhm. Ale co w naszym brzmieniu jest takiego łódzkiego? Gitary, podejście do rytmu, tekstów. Aha, to widzisz. Znaczy, nie wiem, wiesz co, my bardziej tym, tak jak teraz na przykład słuchamy polskiej muzy, w sensie w ogóle śledzimy polskich artystów. Zawsze, wiesz, próbowaliśmy aspirować w ogóle z tym językiem angielskim, na zasadzie tylko kalka z zespołów zachodnich, czy kalka, no, w sensie jakby nasza interpretacja inspiracja. Muzyki rockowej, inspiracja, szukanie inspiracji wśród tych zespołów z zagranicy. Natomiast teraz jak na przykład, nie wiem, słuchamy Organka, którego nie wiem, mega, mega lubimy i mega szanujemy, to gdzieś tam naszą muzykę bym klasyfikował właśnie blisko takiego grania. Oczywiście nie uważam się za tak dobrego, nie wiem, gitarzystę jak Tomasz Organek. Zresztą mamy jakby zupełnie też inne myślenia, mam podejście bardziej grunge'owe. Ale gdzieś tam właśnie w tym kierunku idziemy. No to może Kosmos. Hej chłopaku, po co masz w kieszeni tyle kul? Ktoś o świecie ci powiedział masę żadnych bzdur. Dziewczynę i za rękę szybko chwyć. Kup lizaka, kilka pączków, za nas trzecić. Czemu ciągle wracasz, że czasem zmiatasz mnie? Czemu mi pozwalasz? A mi nie dasz tak kruszy. Czemu mi pozwalasz? Czemu mi pozwalasz? Kosmos zespół Animators ze swojej nowej płyty Happy End. To był prawie Happy End, był utwór przedostatni. Za chwilę będzie jeszcze wspomniane nagranie Konfitury. A ja chciałbym was jeszcze popytać troszkę o teksty. Kiedy pisałeś te teksty, to co było taką największą inspiracją dla ciebie? Wiesz co, wydaje mi się, że dużą dozą inspiracji jest to, że jestem tym takim przełomowym rocznikiem, czyli rocznikiem 8-9. I jakby mam w tej chwili 28 lat, natomiast moja taka totalna młodzieńczość, mówię o okresie, wiesz, tego takiego buntu, tak, 14, 18, jeszcze 19 lat, te pierwsze lata studiów, wyjazd z tam Sosnowca do Krakowa i tak dalej, to się wszystko troszeczkę inaczej odbywało niż aktualnie odbywa się u młodzieży. I mam wrażenie, że po prostu ja momentami teraz z moimi gdzieś tam młodszymi znajomymi, którzy mają 19-20 lat, czyli są ode mnie 8-9 lat młodsi, nie potrafię się kompletnie skomunikować. Myślę, że dużo tego można znaleźć na tej płycie. Na pewno dużo gdzieś tam mojego gniewu, który się po prostu też przez ostatnie lata rodzi, czy to gniewu na samego siebie, że ta, nie wiem, moja ścieżka życiowa nie do końca jest taka, jaką chciałem sobie obrać, czy gniewu związanego po prostu z rzeczami, które gdzieś tam w jakiś sposób na co dzień mnie denerwują, a także denerwują nas wszystkich, bo to, że ja piszę teksty, jakby po prostu stawiam te słowa, to nie jest tak do końca, że cała koncepcja płynie z mojej strony, bo my jako zespół bardzo, bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, spotykamy się i te rozmowy są na tyle inspirujące, że później w jakimś tam sposób wyrażamy się razem, a to, że ja to zamieniam na słowa, to jest osobna kwestia. Troszkę mieliście opóźnienia przy okazji wydawania tej płyty, bo płyta wyszła w marcu? Tak. W kwietniu? Nie, no, płyta wyszła 17 marca. Wiesz co, długo to pieściliśmy tak naprawdę. My to mieliśmy wydać, z tego co pamiętam, chyba w styczniu 2017 roku, czyli bieżącego roku. Natomiast jeszcze, wiesz, tutaj mix, tu master, tu na coś czekaliśmy, tu coś trzeba było jeszcze zrobić teledysk. Chcieliśmy to, bo wiesz, po prostu, żeby to poszło tak jak powinno, czyli wychodzi singiel, wychodzi płyta. Za chwilę będziemy pracować nad kolejnym teledyskiem, czyli będziemy wypuszczać kolejnego singla i tak chcielibyśmy się zamknąć, myślę, że na 3-4 przy promocji tej płyty po prostu. No ale powoli ruszacie z promocją tej płyty, która była też troszkę opóźniona. Nie chcesz nic powiedzieć? W tym temacie ciężko mi się wypowiedzieć, bo akurat nie zajmowałem się tym kompletnie. Wiesz co, tak, no ruszamy, może z promocją ruszamy trochę z falstartu, ale gdzieś tak wynika to też z tego, że byliśmy może, nie wiem, skupieni na innych rzeczach. Też trochę graliśmy, mieliśmy parę tych koncertów związanych z promocją, także nie do końca jest tak, że olaliśmy promocję. Natomiast faktycznie może tam mogliśmy wcześniej o tym pogadać. No. Na sporo koncertujecie? Wiesz co, w tym roku tych ogólnie staramy się grać jak najwięcej i uważam, że jak na młody zespół, no to gramy dużo. Natomiast jeżeli chodzi o stricte ogrywanie tego materiału na koncertach, trzaskanie go po prostu i pokazywanie go jak najszerszej publiczności, no to cel jest na jesień. Taki zogniskowany najbardziej, gdzie przygotowujemy się do trasy i chcemy zagrać około 20-30 koncertów pomiędzy wrześniem a grudniem. Czyli w tym takim naszym najbardziej, można powiedzieć, owocnym sezonie, tak? Momencie. Ale macie zamiar grać sami, czy wraz z kimś? Wiesz co, nie, no my mamy generalnie jakby kilka swoich sposobów występów. Albo będziemy grali sami na otwartych imprezach po prostu, albo będziemy grali na przykład z lokalnymi supportami. Najczęściej właśnie najlepiej wychodzi. W sensie po prostu jakby mamy pełną świadomość tego, że dalej jesteśmy klasyfikowani jako młody zespół i gdzieś mamy publiczność, gdzieś jej nie mamy. Możemy zagrać koncert dla 150 osób, 200, a możemy zagrać dla 2-3 i to jest całkiem normalne, natomiast często bronimy się właśnie supportami, znajomymi, z którymi gramy w innych miastach i tak dalej, gramy dla ich publiczności, staramy się tę publiczność przeciągać na własną stronę, sprzedać płytę, dotrzeć do nich jako nadawca i bardzo często nam się to udaje z pozytywnym skutkiem. Opowiedzcie troszkę jeszcze o tym utworze najwolniejszym na płycie, o Konfiturach. No, to był czysty spontan, muszę ci powiedzieć, jeżeli chodzi o nagranie, utwór, który powstał na samym końcu. Utwór, który powstał z totalnej improwizacji, którą po prostu zaczęliśmy robić w realizatorce siedząc, nawet nie w pomieszczeniu, w którym wszystko nagrywaliśmy, w studiu czy w pomieszczeniach, tylko po prostu siedzieliśmy i miksowaliśmy jakiś tam utwór. I Mikołaj zaczął grać na gitarze, ja zacząłem śpiewać, miałem jakiś tam tekst spisany, rozwinąłem ten tekst, potem go w ogóle zaimprowizowałem, także tak jest całkowicie improwizowane. Konfitury, Animators i Happy End. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Popatrz, proszę, moje oczy. Może w końcu ich kolor cię zaskoczy. I przemyśl każdy następny krok. Chcę być obok, obok ciebie, niedaleko stąd. Konfitury, powidła i inne wyroby słowne. Myśli tak wiele, najwięcej tych najbardziej głodnych. Myślę i biegnę sam. Zatłoczonych autobusach smród wczorajszego dnia i nocy w myślach brak. Może weźmiesz za rękę, poczekasz kilka lat. Poczekaj. Czekaj na mnie. Kilka ulic stąd, nie patrz. Poczekaj. Poczekaj na mnie. Kilka ulic stąd, nie patrz. Konfitury, powidła i inne wyroby słowne. Myśli tak wiele, najwięcej tych najbardziej głodnych. Myślę i biegnę sam. W zatłoczonych autobusach smród wczorajszego dnia i nocy w myślach brak. Może weźmiesz za rękę, poczekasz kilka lat. Konfitury, powidła i inne wyroby słowne. Myśli tak wiele, najwięcej tych najbardziej głodny. Myślę i biegnę sam. Zatłoczonych autobusach smród wczorajszego dnia i nocy w myślach brak. Może weźmiesz za rękę, czekasz kilka lat. To tyle grupy Animators na dziś. Ale jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy nowościach. Nowe nagranie Kari.

Białe Serca i zespół Sztokholm, ale nie są wcale ze Szwecji, pochodzą z Bydgoszczy i z Torunia. Ładnie grają, już powoli się na nich branża muzyczna poznaje, byli na paru festiwalach dobrze, bardzo przyjmowani. No to może teraz Pioma. Zapada zmrok i gasną światła. Uciszam szum, chcę zasnąć, a ty przy mnie siądź, bądź, zostań zawsze. Chwyć moją dłoń non stop, bądź zawsze, kiedy chcę znikać, łap mnie, tonąc w tych chwilach, w których tylko ty i ja trwajmy wiecznie tak. Bądź zawsze, kiedy chcę znikać, łap mnie, tonąc w tych chwilach, w których tylko ty i ja trwajmy wiecznie tak. To zespół Piona, czyli dwóch panów, Igor Fleischer i Tomek Rawski, a gościnnie zaśpiewała Ptakowa. Nowe nagranie z nowego mini-albumu Piony. A teraz będzie coś, co już dobrze poznaliśmy w Nocnej Polsce. seat belt, you my tempo. You my soft place to fall. I'm gonna say it's a microphone, baby. I'm gonna say it's a microphone, baby. Words Like Bombs to Bash ze swojej najnowszej płyty Grizzly Bear with a Million Eyes. I kiedy obejrzałem Basha po raz pierwszy nie tak dawno na koncercie, to byłem pod dużym wrażeniem, bo okazało się, że na żywo to wszystko brzmi jeszcze lepiej na płycie, są inne troszkę instrumenty, brzmienie absolutnie zawodowe. Czułem się, jakbym był na koncercie gwiazdy nie stąd, nie z Polski, a gdzieś ze świata, gdzie absolutnie wszystko się zgadza. Chociaż właściwie coraz rzadziej powinniśmy mieć kompleksy, jeśli chodzi o koncerty naszych artystów. To może jeszcze Grizzly Basha w tej chwili. A million eyes, a rotten beast with broken feelings, enemies from the past. It's a stone or it's a pearl that you left under my pillow, like a book in my head. Let's sit down and watch together the end of the world that we've all become. Let's sit down and watch together fireworks in the dark. Let's sit down. Yeah. spoiled child with a million bucks. Drunk and drowns, falling in river. The artery is distorted now. The artery is distorted now. Bash i Grizzly. Troszkę za nie mówiłem, ale pomyślałem sobie, że to chyba jedna z moich ulubionych piosenek na nowej płycie Basha i przyjemne było, że tym nagraniem koncert się również rozpoczął. A teraz będzie kolejny młody zespół. 12 maja ukazał się debiutancki mini album formacji Stockholm. Powietrze, zegary, ulice, symbole, prezydenci, idee. Wszystko jest na niby. Tak mało i tak wiele znaczy każdy z nas, a każdy następny dzień jest jak narodziny. Jesteśmy tylko okruchem wśród galaktyk, pośród gwiazd, czy może jednym ciałem, duszą. Gdzie nie istnieje czas. Wiem, rozumiem i nie boję się. Tylko udaję się. Wiem, rozumiem i nie boję się. Tylko udaję się. Wiem, rozumiem i nie boję się. Tylko syntetyczny szlam płynie jak rzeka. Wylewa się i zalewa nas ze wszystkich stron. Przypadkiem rodzimy się, żyjemy, przypadkiem giniemy. A kłamstwo to nasza najlepsza broń. Piękny komiksowy świat stracił barwy. A kolor tęczy już tylko dręczy, męczy, dręczy, męczy, dręczy, męczy, dręczy, męczy. Nie bardziej niż wciąż tykający tylko udaję się. Wiem, rozumiem i nie boję się. Tylko udaję się. Wiem, rozumiem i nie boję się. Tylko I'm sposób zatrzymać myśli, uczucia, powietrza. Nie ma, serce bije tak szybko i nie sposób zatrzymać myśli, uczucia, powietrza. Nie ma, serce to wszystko, nic więcej nie będzie. To wszystko, wszystko jest na niby. To wszystko, nic więcej nie będzie. To wszystko, wszystko jest na niby. Na co udajesz? Nie proszę. Moje chce. To wszystko. Koniec dzieciństwa, tak rozpoczyna się mini album zespołu Apple Pie. Podobno cała płyta jest już gotowa, zarejestrowana była latem roku ubiegłego, więc pewnie niedługo poznamy więcej nagrań, ale dziś może dla Państwa mam jeszcze jedno. Znów zamknąłem drzwi, więc powiedz tak, tak bardzo chcę usłyszeć, że jesteś za, że jesteś za i że odczuwasz to, co ja. Tylko czy na pewno to jestem jeszcze jak to chyba czas, północ już ogarnia nas. W ogrodzie mym słyszę krzyk, sam już nie wiem, czy to ja, czy ty. Tylko czy na pewno to jesteś jeszcze ty. Tylko czy Północ w ogrodzie dobra i zła to zespół Apple Pie. Z pewnością do mini albumu tego zespołu będziemy powracali. Tak jak powrócimy dzisiaj do krążka grupy The Heavy Clouds, a niedługo, jeśli nic się nie zmieni i umówimy się dobrze, to spotkamy się z zespołem The Heavy Clouds również tu w Studiu Trójki. Yeah. Album grupy The Heavy Klaus to dla mnie jedna z lepszych polskich płyt ostatnich miesięcy. Także pewnie niedługo o nim będzie troszkę więcej w nocnej Polsce. A teraz sięgniemy po płyty, że tak się wyrażę, historyczne, sprzed bardzo, bardzo wielu lat. No, może nie tak bardzo. Z 1994 roku album najbliższy, Kasia Kowalska, Gemini. I z niego będą dwie piosenki, ale będą to dwa covery.